إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله مني وإياكم من النار عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون عباد الله الله سبحانه وتعالى كذلك آياته سورة الروم atuambia kwamba wa min ayatihi katika alama zake Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqakum min turab alikumbeni nyinyi wanadamu kutokamana na udongo thumma idha antum basharun tantashirun kisha baadaye mkao wanadamu aliyakuwa matawanyika sehemu tofauti kisha Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea na kusema wa min ayatihi na katika alama zake Allah subhanahu wa ta'ala أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله سبحانه وتعالى akakumbieni nyinyi kutoka katika nafsi zenu wake Allah akakumbieni wanawake litaskunu ilaiha lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba wanawake ni ili mpate utulivu kwao ili muweze kupata utulivu kwao waja'ala bainakum mawadda kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaweka baina yenu nyinyi na wake zenu mapenzi wa rahma na huruma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun hakika hiyo ni aya kwa wale ambao wanafikiri kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi akazungumza kwamba alikumbeni nyinyi na wake zenu lengo la kuwakumbieni wake zenu nyinyi ni ili muweze kupata utulivu kwao ili muweze kupata utulivu kwa wake zenu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaweka baina yenu mapenzi na huruma ndio maana inatakikana katika ndoa watu wawe na huruma baina yao kwa wao mke wako anapokukosea usikimbilie kumhukumu kuwa na huruma kwa mke wako kuwa na mapenzi kwa mke wako ibadallah bali mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ibada hii ya ndoa akawahimiza vijana waweze kuoa عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سمع ابن مسعود متوم صلى الله عليه وسلم لتوامبيا يا معشر الشباب اني فجانا من استطاع منكم الباءة فليتزوج يوتي ambaye yuko na uwezo kumhudumia mwanamke yuko na uwezo wa nguvu za kiume basi mtu huyu aoe فانه اغض للبصر وسبب katika kuoa kutamfanya kijana aweke macho yake chini واحسن للفرج na vile vile kutamfanya kijana aweze kuhifadhi tupu yake ومن لم يستطع na yule ambaye ana uwezo wa kuoa فعليه بالصوم basi huyu ajimize kufunga sana, fa innahu wija, kwa sababu akifunga kutamlinda yeye na kufanya ibada na kufanya kitendo cha zina. Ibadallah, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza ya kwamba wale ambao wana uwezo wa kuoa kisha hawataki kuoa si katika wao, bimaana si katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema sallallahu katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Anas anasema hamid Allah, Mtume siku moja alimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, wa athna alayhi, na akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala, kisha Mtume akasema lakini ana usalli wa anam, mimi ninaswali na ninalala. Kuna wakati naswali sala za usiku na wakati mwingine nalala. Kisha akasema Mtume wa asumu wa uftiru, na wakati mwingine mimi ninafunga na wakati mwingine ninakula. Wa atazawwaju an-nisa, na ninawaoa wanawake. Kisha Mtume akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote yule ambaye atakayeacha sunna hii huyu hayuko pamoja nami. Bi maana yule ambaye ana uwezo wa kuoa kisha akaacha kuoa kwa makusudi kwa sababu ya kuendelea kitendo kile cha zina, Mtume anasema huyu hayuko pamoja nami. Ibadallah, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hii ya ndoa akatuhusia Mtume tunapochagua tutizame na mwanamke gani ambaye tutakayechagua. Si kila mwanamke anafaa kuolewa, si kila ambaye unamuona barabarani anafaa kuolewa, bali chagua ni nani utakayemuoa. Ibadallah, عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع. Mtume anasema wanawake mara nyingi huolewa kwa kutizama mambo manne. Jambo la kwanza Mtume akasema limaliha, kuna ambao wanaoa wanawake kwa sababu ya mali zao, walihasabiha, na kuna ambao wanaoa wanawake kwa sababu ya hasabu yao, familia yao, labda ni familia tukufu. Kisha Mtume akasema walijamaliha, na kuna ambao wanaoa wanawake kwa sababu ya uzuri wao. Mtu anamtazama mwanamke ni mzuri akamua kwa sababu ya uzuri wake. Kisha Mtume akasema walidiniha, kuna ambao wanaoa wanawake kwa sababu ya dini yao, kwa sababu ya tabia yao. Kisha Mtume akasema fadhfar bidhati din, chukua mwanamke mwenye dini, tarbat yadak, wa illa mikono yako itazua mchanga. Ukichagua mwenye mali, ukachagua mwenye uzuri, ukachagua mwenye familia tukufu pasina ya dini, wewe mikono yako itakuwa imezua michanga. Kwa chagua mwanamke wa dini, chagua mwanamke ambaye atakayekuja kuwa mama bora wa watoto zako. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kapokea al-Imam Muslim anasema ad-dunya kulluha mataa, dunia yote ni starehe. Wa khairu mataa'i dunya, nastari bora ya duniani, almar'atu salihah, ni mtu kumpata mke mwema. Dunia ni stare, wewe kama unataka kuona kwa dunia hii sio stare, chagua mwanamke ambaye sio mwema. Wallahi na mali zako utakonda wewe kwa sababu ya kuchagua mwanamke ambaye umechukua barabarani tu, hujui tabia zake, labda kwa sababu ya uzuri wake wewe ukaona kwa yule anayekufaa. Na bila shaka na katika upande wa wanaume vile vile Mtume akatufunza, mtu anapokuja kuchumbia kwako, tizama binti yako umpe nani. Si kila mwanaume anafaa kuoa, wala si kila mwanaume anafaa kuozeshwa binti yako. Tizama mwanaume anayekuja kuoa kwako ana tabia gani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, mtapomuona mwanaume anayekuja mkamridhia dini yake na mkaridhia tabia zake, basi huyu muozesheni. Tizama kwanza mwanaume yule aliyekuja kuoa, ulizia mwanaume yule ana tabia gani, ana sifa gani. Ukishajua tabia yake mwanaume yule, ndio muozeshe. Usitazami pesa. Leo wazazi wa leo wanatazama pesa. Madam kijana yuko hapa, amekuja mashaallah, ni kijana wa dini, anakuja kukuomba wewe umuozeshe, unatizama wewe una nini, wewe kazi yako ni ipi? Ukisema wewe ni mwalimu wa Qur'ani, basi siku yote ambiwa binti bado anasoma. Lakini akija kijana wa Ulaya baada ya wiki moja ataozeshwa. Kisha utajiuliza maswala mwenyewe, je, binti huyu amemaliza masomo yake baada ya wiki moja? Kabla ya wiki aliambiwa bado anasoma, lakini baada ya wiki tu moja binti yule kaolewa. Lakini jawabu ilikuwa si kwamba bado anasoma, jawabu ni wewe hauna chochote. Kwa hiyo tizameni binti yenu mnapomuozesha, tizameni ni nani wa kumuozesha. Aliulizwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya imam, liman uzawiju ibnati, nimuozeshe nani binti yangu? Qad kathura khutabuha, kwa hakika wachumba wameshakuwa wengi, wachumba wananitondea mlangoni, wachumba wengi wanataka kumuoa binti yangu, nimuozeshe nani binti yangu? Akajibu al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, akasema zawijha mimman yataqillah, muozeshe binti yako yule ambaye anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in habbaha akramaha, ikiwa kama atampenda binti yako basi atamkirimu. Wa in abghadaha, na ikiwa atamchukia binti yako, lam yadhlimha, hatomdhulumu. Kwa sababu anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama binti yako atamkosea akamchukiza kijana ule, hawezi akamdhulumu kwa sababu anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizameni ndugu zangu wa Islam, ni akina nani ambao mtawaozesha mabinti zenu? Pia na Mtume sallam katika mafunzo ya ndoa akuacha chochote bali alitufunza, bali akatufunza na kwa vijana ambao wana tabia za kwenda kuchumbia sehemu ambapo wamechumbia. Leo Abu Haitham ameleta mahari ya 500,000, akaja mwingine na mahari ya 1,000,000. Abu Haitham anarudishiwa mahari yake. Na kuna vijana ambao wana tabia kama hizi, wao hawafuati wachumba, hawafuati wanawake wengine waoe, bali wanatazama sehemu ambapo imechumbiwa, nao wanakwenda sehemu ile ile. Ibadallah, an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yahtubu ba'dukum ala khitba akhi, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asichumbii mmoja wenu sehemu ambapo ndugu yake kishachumbia. Sehemu ambapo ndugu yako kishachumbia, usiende kuchumbia sehemu kama hiyo. Hata yatruka al-khatib qabla, mpaka yule mchumba wa mwanzo amuache hapo kachumbie, lakini madam bado angali naye usiende kuchumbia sehemu ambapo mwenzako kachumbia. Au ya'dhana lahu al-khatib, au yule mchumba wa mwanzo akampa idhni, kamchumbie mchumba wangu yule mimi nimemwacha. Akifanya hivyo kachumbie, lakini madam angali ni mchumba wake, usijiamini wewe na mapesa zako ukakwenda kuchumbia sehemu ambapo mwenzako akachumbia. Na leo mambo kama haya hapo, kijana ametoa mahari yake kisha anasubiri kujiandaa ndoa, baadaye unasikia ndoa haikuwa, mwanamke ameanza vituko. Ukija kuchunguza ametokea kijana mwingine na kwenda kuchumbia sehemu ya watu. Ni makosa ndugu yangu Muislamu kwenda kuchumbia sehemu ambapo ndugu yako Muislamu kachumbia. Ibadallah, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhusia katika mafunzo ya ndoa watu wasitangaze uchumba. Leo mahari, kuna baadhi ya watu wengine mahari leo yamekuwa kama ndoa. Utaona watu wanakuja kutoa mahari na basi nzima au basi mbili, wanakuja kutoa mahari na wote hawa wanataka wapikiwe. Na vile vile siku ya ndoa wanakuja zingine basi. Leo wanakuwa watu wanatangaza ndoa, wanatangaza ndoa kabla hata ya ndoa. Uchumba tu mtu kishatangaza. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Amir ibn Abdullah radhiyallahu anhu an abih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alinu nikah, Mtume anasema tangazeni ndoa. Mtume akatuhusia watu waitangaze ndoa na wala watu wasitangaze uchumba. Mahari ya kujifakharisha tunajifananisha na manaswara katika mahari, mpaka watu wapike, watu wakusanyike, mambo kama hayo kinaswara tuachane nayo. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, yoyote mwenye kujifananisha na watu yuko miongoni mwao. Ukijifananisha na watu wema uko miongoni mwa watu wema, ukijifananisha na watu waovu makafiri uko miongoni mwao. Kwa hiyo tuache mambo ya kujifananisha na makafiri, tutangaze ndoa na tufiche uchumba. Ibadallah, katika mafunzo ya ndoa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatuhusia, ndoa inapofungwa lazima mwanamke yule awe na wali wake, asiende kujioza peke yake. Lazima wali wa ndoa apatikane, bali wali ni sharti katika masharti ya kusihi ndoa. Anasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Burdata ibn أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. Hakuna ndoa mpaka patikane wali wa ndoa. Hakuna ndoa ya mwanamke kwenda kujiozesha peke yake, lazima wali wa ndoa apatikane. Qala al-Bassam rahimahullah yadullu al-hadith ala anna al-waliya shartu li sihhatihi. Anasema al-Bassam rahimahullah, hadithi hii inaonyesha kwamba kuwa wali ni sharti ya ndoa kusihi. Bimaana kama wali yupo na ndoa si sahihi. Fala yasihu an-nikaha illa biwali au illa biwali yatawalla 'aqda an-nikah. Ndoa haisihi mpaka patikane wali wa ndoa ili aje kusimamia ndoa ile. Wa huwa madhhabu al-a'immati al-thalatha Malik wa Shafi'i wa Ahmad. Na hiyo ndo madhhabu ya maimamu watatu, Imam Malik na Imam Shafi'i na Imam Ahmad. Ndoa haisihi mpaka patikane wali wa ndoa. Wa jamaahir al-ulama, na vile vile mkusanyiko na wachuoni wamekubaliana jambo hilo kuwa ndoa haisihi mpaka wali apatikane. Wal waliyu huwa aqrabu ar-rijal ila al-mar'a. Na wali ni wale wanaume ambao wako karibu na mwanamke. Kama mtoto ni wazina, wali lazima atoke kwao na mama. Baba hana haki ya kuwa wali kwa mtoto wazina, wala yule si mtoto wako. Usileti ushefu kwenye ndoa ya mtoto wako aliyakuwa mtoto wako ni wazina. Mtoto wazina wewe hauruhusiwi kuwa wali wa yule mtoto, bali wewe unaruhusiwa kuwa wali kama mtoto ni wa ndoa. Upande wa baba ndio atashika nafasi ya wali, lakini kama ni mtoto wa nje ya ndoa, watakoshika sehemu ya wali ni upande wa mama. Wala baba hana nafasi, wala baba hana sheria ya kuweka pale mtoto wangu aolewe wala siolewi, kwa sababu yule si mtoto wako. Ibadallah, katika ndoa Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuwekea haki za wanandoa. Lazima haki ya wanandoa iwepo. Katika haki ya wanandoa ni lazima mbele ya kumuoa mwanamke yule utoe mahari. Na mahari kwa Islam mwanamke auzwi. Leo watu wamechukulia mahari ndio biashara. Watu hawatazami hali za watu. Watu wanapandisha mahari bei, utasema binti yule anauzwa. Na mtu akikuja na mahari yake madogo watu wanamrejesha nyuma. Lakini baadaye unaona madhara, binti yule ambaye wamekataa kumwozesha kwa mahari madogo anakuja na mimba tofauti. Nyumbani mimba ya kwanza mama anailea. Mimba ya pili mama anailea. Mimba madhara ya watu kuacha kuozesha mabinti zao kwa sababu ya kutaka mahari mengi. Unachukuta baba huyu ambaye amekataa mahari anakuwa analea wajukuu tofauti, wa baba tofauti. Binti yake yule ana watoto zaidi ya 4 wa baba tofauti. Baada Allah, katika mafunzo hadithi ambayo kaipokea al-Hakim, hadithi ya Sahal ibn Sa'd radhiallahu anha au anhuma qala زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امراه بخاتم من حديد. متوم صلى الله عليه وسلم اليموزشا mtu kwa mahari ya pete ya chuma. Pete ya chuma akamwozesha kijana mwanamke. Bali mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Uqba ibn Amir ambayo kaipokea Imam Abu Daud, anasema mtume صلى الله عليه وسلم khairu sadaq aisaruhu. Mahari yaliokuwa bora ni yale machache. Yale mahari machache ndio mahari ambayo yaliokuwa bora. Tazameni leo ndoa ambazo leo watu wanatoa mahari mengi. Wanaitisha sijui wapiga ngoma kwenye harusi, eh? Wanafanya mambo ya maajabu kwenye maharusi. Ndoa hizi ukichunguza nyingi hazipo. Zimekaa mwaka, miezi mingapi ndoa zinaharibika. Mpaka leo imekuwa ni mazoea ndoa kuharibika. Na mtu akikaa mwaka mmoja kwenye ndoa watu wanaanza kujiuliza, "Eh, ndoa ile mbona imedumu?" Kwa sababu gani? Watu tumeacha sunna, tukaweka dunia mbele, ndoa za leo zinakuwa hazidumu. Kwa hiyo tujifunze maisha ya ndoa. Mambo haya ambayo tunazungumza katika hutuba tumezoea kuyasikiliza kwenye maharusi. Na kwenye maharusi wengi wetu tunakwenda ni kula, hatuendi kusikiliza. Akianza kuzungumza dakika 5 anaanza watu wanaanza kunyanyuka. Kwa nini amalizi? Tumekuja kula. Mambo ya aibu. Tazameni wengine katika mashekhe wa sunna, wallah, katika harusi ambazo zinakuwa Tanzania katika mashekhe wa sunna, unakutana watu zaidi ya 3 wanazungumza dakika 30 kwenye harusi, watu wanapata faida. Lakini mtu leo dakika 2 mtu akizungumza anaanza kunyanyuka, anatukawiza, atukwenda kula au kuni nyumbani kwenu. Baada Allah, katika mafunzo ya ndoa ambazo ni haki za mume au haki za wanandoa, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatukataza mwanaume asimuingilie mke wake kinyume na maumbile. Kuna wanaume wallah tena wa Kiislamu wana mambo kama haya ya kuwaingilia wake zao kinyume na maumbile. Hii si mafunzo ya Uislamu bali ni mafunzo ya Mashia. Bali Mashia kuingiliana nyuma ni katika dini yao. Wala hatuna shaka Mashia wenyewe katika dini yao kuingiliana nyuma, na ukimwozesha binti yako na Mshia, ujue binti yako atapata taabu hata kwenye kuzao. Kwa hiyo ndio dini yao. Lakini katika mafunzo ya Uislamu haijuzu, ni haramu mwanaume kumuingilia mke wake nyuma. Na wanaume wenye tabia kama hizi ziacheni. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha, rawahu Abu Daud. Mtume anasema amelaaniwa mwanaume mwenye kumuingilia mke wake nyuma. Amelaaniwa mwanamke, mwanaume kama huyo. Na mwanamke akiridhia jambo hili, wote wamelaaniwa. Mwanamke kama unatendewa jambo kama hili, nenda umshtaki mume wako. Na akiendelea, omba talaka yako. Huu ni laana mwanaume kama huyu wa kumuingilia mke wake nyuma. Abada Allah, katika haki za wanandoa, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatuhusia tuwahusie wanawake kheri. Msiwaone wanawake wana mapungufu mengi sana. Ikiwa utamwadhibu kwa kila kosa, utamuua mwanamke. Wana makosa mengi sana. Mtume akatuhusia tuwahusie kheri. Katika hadithi ya Abu Huraira, ambayo hadithi ni muttafaqun alayhi, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, yoyote mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, fala yu'zi jarahu, asimuudhi jirani yake. Kisha Mtume akasema, wastausu bin nisa'i khaira, na wausieni wanawake khairi. Fa innahunna khuliqna min dhila'i a'waj, kwa sababu wanawake waliumbiwa katika ubavu uliopinda. Asili ya wanawake waliumbiwa katika ubavu uliopinda. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'law, na ukitazama katika ubavu, sehemu ambapo kuna pinda ni sehemu ya juu. Kisha akasema Mtume sallama, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, ukienda kumnyoosha mwanamke kwa nguvu utamvunja. Ukitaka kumnyoosha kwa nguvu mwanamke utamvunja. Kisha Mtume akasema, wa in tatrukahu aw in taraktahu lam yazal a'waj, na ikiwa kama utamwacha mwanamke hatuacha kupinda. Kwa hiyo Mtume akatuambia, fastausu bin nisa'i khaira, wa usieni wanawake khairi. Anapofanya makosa usimwache na makosa yale, na usimnyooshi kwa nguvu utamvunja. Muusie khairi mwanamke, muusie khairi, na wala usiharakie kumkaripia na kumpiga kwa sababu utamvunja. Baada Allah, vile vile katika mafunzo ya wanandoa, Mtume akatuhusia wanandoa wasitoe siri zao nje. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna sharra an-nas manzilatan 'inda Allah yawm al-qiyamah, akika watu ambao wana sehemu mbaya mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Watu wabaya mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdu ilayhi thumma yanshuru sirraha, mwanamke ambaye au mwanaume ambaye amelala na mke wake usiku, na mwanamke akalala na mume wake usiku, wakafanya kufanya, kisha asubuhi kila mmoja akashika njia ya kwenda kutoa siri za ndani, mume wangu kadha wa kadha wa kadha, mke wangu kadha wa kadha wa kadha, mtu huyu ana nafasi mbaya siku ya kiyama. Hadithi hii kaipokea al-Imam Muslim, lakini Sheikh Albani na Ibn Hajar wakasema kuwa hadithi hii dhaifu katika sanadi. Lakini Sheikh Albani akasema, japokuwa hadithi hii ikiwa dhaifu, haijuzu kwa mwanamke au kwa mwanaume kutoa siri za ndani akazipeleka nje. Ibada Allah, katika haki za wanandoa, Mtume akatuhusia katika hadithi ya Hakim, Ibn Muawiya an abihi qal, qultu ya Rasul Allah, ma haqqu zawji ahadina alayhi. Mtume sahaba yakamuuliza, ni zipi haki ambazo sisi tunastahili kuwatendea wake zetu? Mtume akasema, antutu'amaha idha akalta, jambo la kwanza, mlishize mke wako pindi unapokula. Sio wewe leo utoke kwa mke wako bila kumwachia pesa ya kula, ukakwenda zako huko nje ukala kwenye marestora. Wala ukakwenda nje ukala kwenye sijui kwa hawara wako, ukamwacha mke wako akumpa chochote. Mlishize mke wako pindi unapokula. Na tabia hii iko kwa wanaume wengi. Kama umekosa umekosa, lakini unakutana mwanaume yuko nacho lakini anamnyima mke wake na kwenda kuwapa wanawake wa nje. Kisha narudi zake usiku analala ana habari na mke wake. Wanaume kama hao ni waovu. Kisha akasema wataksuha idha ktasaita. Namvishe mke wako pindi unapovaa. Mke wako apendeze. Ha? Lakini unakuta wengine wanawake, wanaume wanapendeza wao na mahawara zao, lakini wake zao nyumbani wamekaa kama watu sijui watengeneza sijui mitungi wale. Ha? Mvike mke wako pindi unapovaa. Anasema Mtume wa sallam katika hadithi ya Thuban radhiyallahu anhu, Mtume anasema dinarun yunfiquhu ar-rajulu, au akasema afdalu dinar dinaru yunfiquhu ar-rajulu ala ayalihi. Pesa iliyokuwa nzuri ni ile pesa ambayo mtu anampa mke wake. Hii ndio pesa iliyokuwa bora. Ile ambayo unatoa na kumpa mke wako, hii ndio pesa iliyokuwa bora. Na wala si ile ambayo unaitoa na kwenda kumpa hawara wako. Itaqillah. Mche Allah Subhanahu wa Ta'ala baba wa Islam. Tabia mbovu kama hizi ambazo ni tabia za kinaswara, bali hata kuna wengine manaswara wana tabia kama hizi. Lakini leo umejitwika tabia kama hizi, unamwacha mke wako wa ndoa, unamwacha akula, haumpi mavazi mke wako, unakwenda kumpa mwanamke ambaye hana wala hana faida na wewe. Huyo Mtume akaendelea kusema anasema wala tadribul wajha, wala usimpigi mke wako usoni. Kama wewe ulimpenda mke wako ni kwa sababu ya sura ile. Sasa akija kwako usichafui sura ile. Unakutana na mtu anampiga mke wake utadhani yuko anapigana na mwanaume mwenzake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Aisha radhiallahu anhu radhiallahu anha, ma raaitu rasulallahu sallallahu alaihi wasallam dharaba khadiman lahu qattu. Sikuwahi kumuona hata siku moja mtume anampiga mfanyakazi wake. Hata siku moja. Ndani mafunzo. Mtume ndio kigizo chetu. Sikuwahi kumuona hata siku moja mtume anampiga mfanyakazi wake. Wala mra'atan lahu qattu. Wala sikuwahi kumuona mtume anampiga mke wake. Wala dharaba biyadihi shay'an qattu. Wala mtume hakuwahi kupiga kitu chochote kwa mkono wake. Illa an yujahida fi sabilillah. Isipokuwa katika jihadi peke yake pindi yuko anapambana na maadui ndio alikuwa anapigana na mtume. Lakini kinyume na jihadi mtume hakuwahi kupiga mtu yoyote wala kitu chochote kwa mkono wake. Usimpigi mke wako. Ha? Usimpigi mke wako. Na unapompiga mpige pigo ambalo aliumizi. Baada Allah katika haki za wanandoa. Kisha mtume akaendelea anasema wala tukabih, wala usimchafui mke wako. Pindi amekukosea ukaanza kumchafua, wewe nimekuoa kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Kawaida wewe nilikuwa sikupendi. Nilikuwa kwa sababu ya matatizo ya kwenu, nikaona bora nikustiri. Maneno kama haya sio kumwambia mke wako. Wala tahjuru illa fil bait. Na mke wako anapokukosea usimuhami isipokuwa ndani ya nyumba. Usitoke na kwenda kulala kwa majirani au kwenda kulala hotelini kwa sababu amekukosea. Usimuhame mke wako isipokuwa pale pale ndani ya nyumba. Basi bora umwachie kitanda wewe lala chini, lakini usimuhame mke wako anapokukosea isipokuwa ndani ya nyumba. Haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada Allah, bali Mtume akuacha hapo akatufunza na adabu za kitandani. Zameni mwalimu wa walimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo watu wamekwenda kutafuta elimu za ndoa kwa watu ambao hawana faida hata katika hii dini. Mtume sallama akamuhusia mwanamke, wanawake wenye kupenda kuwa na mahasira, katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. Mtume sallama anasema idha da'a ar-rajulu au idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, mwanaume atapomtaka mke wake katika kitanda akamuita ili wafanye ibada ya ndoa. Fa abat an tajia, kisha mwanamke yule akakataa. Sikiliza mama wa Kiislamu, mume wako anapokuita katika ibada ya kitandani, ibada ya ndoa, kisha ukakataa kwenda hata kama atakuwa amekuudhi, anasema Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la'anatuha almalaikatu hatta tusbiha, wana malaika wanamlani mwanamke huyu hadi asubuhi. kwa mwanamke kusilaniwa na viumbe wa bora wa Allah ambao ni malaika kwa sababu ya kukataa kumtekelezea haki mume wako. Hata kama amekukosea akikuhitajia katika hadithi na katika upokezi wa Muslim, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kana alladhi fi as-samaa sakhitu 'alayha hatta yarda. Anapokuita mume wako kakataa, basi viumbe vyote ambavyo viko mbinguni vinakuchukia wewe na kukukasirikia mpaka pale ambapo mume wako atakuridhia. Haya ni mafunzo ya Mtume صلى الله عليه وسلم ambayo amewafunza watu. Bali Mtume akawafunza wanandoa, wakati wanataka kufanya kitendo cha ndoa, maneno ya kuzungumza. Katika hadithi ya Ibn Abbas رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله ikiwa mmoja wenu atataka kumuingilia mke wake, mmoja wenu atapotaka kumuingilia mke wake, basi aseme bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Soma dua hii ndugu yangu muslim, bismillah allahumma jannibna shaytana. Ewe Allah, tuepushe mimi na mke wangu na shetani. Wajanibi shetani mara za kutana. Na ukiepusha na shetani, hichi kiumbe ambacho utaturuzuku katika kitendo hichi. Mtume anasema, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, fa innahu in yuqdar au in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu shaytanu abadan. Ikiwa watapata mtoto katika kitendo kile ambacho aliomba dua hiyo, mtoto huyo hatadhuriwa na shetani milele. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali katika mafunzo ya Mtume ya kuyaacha kwa wale ambao wanataka au hawataki kuzaa, msitumii vidongi. Msiende kwa wake zenu mkachukulia vidongi vya kuzuia ujauzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayafunza mambo haya. Katika hadithi ya Jabir radhiallahu anhu anasema kunna na'zil ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an yanzil. Tulikuwa tunamwaga pembeni. Tulikuwa tunamwaga pembeni zama za mtume hali ya kuwa wakati huo Qur'ani imekuwa inashuka. Kisha anasema Jabir, walau kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Lau jambo hili la kumwaga chini ingelikuwa ni jambo ambalo limekatazwa, basi Qur'ani Allah angeshusha wahi akatukataza jambo hili. Lakini watu walikuwa wanafanya nini? Anapokutana na mke wake anamwaga chini. Usingoje kumchokesha mke wako na kwenda kumtuletea vidongi. Uenda vidongi vile vikaribu hata sehemu ya uzazi. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali katika upokezi wa Muslim anasema fa balagha dhalika nabiy Allah, na mtume jambo hilo likamfikia la maswahaba ambao walikuwa wanalifanya, falam yanhana, anasema na mtume hakutukataza jambo hili. Kwa yule ambaye hataki kuzaa, labda hataki kufuatisha watoto zake, afanye jambo kama hilo anapokutana na mke wake anamwaga pembeni. Katika mafunzo ya Mtume صلى الله عليه وسلم, bali mtume akatufunza ikiwa mtu atakuwa na wake zaidi ya mmoja kisha wote wanaishi sehemu moja, akawaingilia wote katika usiku mmoja, asijipi kazi ya kwenda anapomwingilia mmoja anakwenda kuoga kisha anaenda kumwingilia mwingine, la, akatufunza Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Katika hadithi ya Anas, Anas anasema kana yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahid. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa anazunguka wanawake, alikuwa anazungukia wanawake wote kwa siku moja kwa kuoga limoja peke yake. Anazunguka kwa huyu akitoka anaenda kwa huyu, kwa huyu kwa huyu, anakwenda kuoga mwisho kabisa. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Bali mtume katika mafunzo yake akatufunza watu wasiwaingilie wake zao wanapokuwa katika hali zao za kike. Ni haram baba wa Kiislamu kumuingilia mke wako aliyakuwa yuko katika hali zake za kike. Kuna wengine wa baba ambao hawajikazi kabisa. An Anas ibn Malik radhiallahu anhu, Anas anasema anna al-yahuda kanat idha hadat minhum ra'atun. Mayahudi mwanamke kwao alikuwa akiingia katika hali zake za kike, akhrajuha min al-bayt, wanamtoa nje ya nyumba kabisa. Na hii ni kutizama jinsi namna gani Mayahudi walikuwa kiwadharau wanawake. Lakini leo watu wanakuambia Waislamu au Uislamu unaonyanyasa wanawake. Tazameni Mayahudi, mwanamke alikuwa akiingia katika siku zake za kike, akhrajuha min al-bayt, wanamtoa nje ya nyumba kabisa, wanamweka huko. Walam yuakiluha, na wala walikuwa hawali chakula pamoja naye. Na kumdharau kuna kwa yule ni uchafu. wala yusharibuha, na wala walikuwa hawanywi pamoja na mwanamke huyo, hawanywi pamoja naye. Wala yujami'uha fil bait, na wala hawakusanyiki na wanawake hao katika manyumba pindi wako katika hali zao za kike. Fasuila Rasulullah SAW an dhalika, Mtume SAW akaulizwa jambo hilo na Mayahudi ambao wanalifanya. Fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya akasema, wa yas'alunaka 'anil mahid, watapokuuliza kunako hedhi, qul huwa adha, sema kuwa hedhi ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, jiwekeni mbali na wanawake wanapokuwa katika hali zao za kike. Kisha Mtume akasema, jami'uhunna ha fil buyut, kaeni na wake zenu katika majumba, kusanyikeni nao katika majumba. Wasna'u kulla shay'in, namfanye kila kitu na wake zenu, ghayru au ghayra an-nikah, isipokuwa kitendo cha ndoa peke yake. Katika hadithi Mtume alikuwa na anapotaka kuingilia mke wake katika hali yake ya kike, anamfunika nguo kwenye tupu yake, anafanya mambo yote isipokuwa kitendo cha ndoa peke yake. Kwa hiyo haijuzu, ni haramu mtu kumingilia mke wake akiwa katika hali yake ya kike. Baada Allah, katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anapowafunza watu, akawaambia vile vile mwanaume anapotaka alipomwingilia mke wake usiku, kisha baadaye akataka kumrejea tena, basi atawadhi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Sa'id al-Khudhuri radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallama idha at ahadukum ahla thumma arada an yauda, ikiwa mtu atamwingilia mke wake kisha baadaye akataka katika usiku ule ule akataka kumwingilia tena mke wake, falyatawadda, basi kabla ya kumwingilia mara ya pili yafanye nini? Atawadhi. Haya ni mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada Allah, bali Mtume akatufunza mapenzi ya wake, akatufunza ikiwa utakwenda kuoga janaba na mke wako, koga na mke wako kwenye chombo kimoja, peleka chombo kimoja huko bafuni, ukoge na mke wako kwenye chombo kimoja, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha, anasema kuntu ahtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid min janaba, mimi na Mtume tulikuwa tunakoga kwenye chombo kimoja wakati tunakoga janaba. Peleka chombo kimoja na mke wako chooni, sio mpaka upeleke ndoo yako wewe ndoo ya. Peleka chombo kimoja wewe na mke wako mkoge janaba kwenye chombo kimoja. Haya ni mafunzo na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibada Allah, bali kuonyesha mafunzo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza wanawake wenye tabia za kuomba talaka. Kuna baadhi ya wanawake tabia zao ni kuomba talaka, tena talaka bila hata ya hoja ambazo zina nguvu. Mtu tu anakuja na muomba mume wake talaka. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba's, mwanamke yote yule atakayemuomba mume wake talaka pasina tatizo lolote, labda mume wako maisha yamemchenga kidogo, ukaona kuwa hali yake si nzuri, ukamwomba talaka mume wako, Mtume anasema faharamun alaiha rahiatul janna, ni haramu mwanamke huyu kunusa hata harufu ya pepo. Wanawake wenye kuombaomba talaka pasina jambo la msingi, kwa sababu mume wako maisha yamemchenga, ukamwomba talaka mwanamke kama huyu, ni haramu yeye kuingia peponi. Bali katika mafunzo, ndugu zangu wa Uislamu, akatufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutubainishia sifa za wanawake wa motoni katika hadith ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu, Mtume anasema uritu an-nar, nimeonyeshwa moto wa jahannam, fa idha akthar ahliha an-nisa, nikawakuta wengi katika moto wa jahannama ni wanawake, ya kufurna, kwa sababu ya kufuru zao. Mmoja katika wanawake akamuliza, ya Rasulullah, ya kufurna billah, je, wanawake wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hawamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali yakfuruna al-ashir, wanawake wanakufuru kile ambacho wameletewa na waume zao, ile riziki ambayo wameletewa na waume zao wanawake huikufuru. Wayakfuruna al-ihsan, na wanawake hukufuru ule wema ambao wanatendewa na waume zao. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, ikiwa kama wewe utamfanyia mazuri mke wako muda mrefu kabisa, thumma ra'at minka shay'an, kisha siku moja peke yake akaona upungufu kwako, wanawake husema ma raaitu minka khairan qattu, sijawahi kuona khairi kwa wewe mwanamke, kwa wewe mwanaume hata siku moja. Hii ni tabia wanawake waovu, wanawake wa motoni ambao waume zao maisha yanapowapiga kidogo, wao wanaona kuwa hawasaidii chochote, wanasahau wema wote waliofanyia na waume zao, kisha baadaye wanakuwa wanawake waovu. Kwa sababu gani? Ya kuwakufuru waume zao. Sikilizeni wanawake wema, kama alivyotaja Ibn Qudama rahimahullah, kana rajul idha kharaj, mwanaume alipokuwa akitoka asubuhi na kwenda kutafuta riziki, mke wake anamuita, anamwambia ittaqillaha fina, ewe mme wangu muogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yetu sisi, wala taakulu alharam, unapokwenda huko kutafuta jitahidi usilete mali ya haramu, nenda utafute halali, ukikosa halali utanikuta mimi ni wako yule yule. Mwanaume anapokwenda kutafuta na kurejea mikono mitupu, mke wake anamkaribisha na mapokezi yaliokuwa mazuri. Kwa sababu gani? Walikuwa wanawake ambao wanajua nini Uislamu na wanajua nini dini. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku wanawake kama hao. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله katika kutubainishia baadhi ya wanawake wema katika hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, anasema mtume aliulizwa khairun nisa au man, au man khairun nisa, katika hadithi aliulizwa ani khairun nisa, aliulizwa kunako wanawake waliokuwa bora, akasema mtume allati tutwi'u idha amara, mke mwema, mke bora ni yule ambaye anayemtii mume wake pindi anapomwamrisha. Mume wake anapomwamrisha jambo anamtii. Watasurruhu idha nadhara, na anamfurahisha mume wake pindi anapomtazama. Mke mwema mume wake mwenyewe akimtazama anafurahi. Ha? Watahfidhuhu fi nafsiha wa ma fi nafsiha wa malihi. Na mwanamke mwema ni yule ambaye anayemhifadhi mume wake pindi hayuko, anamhifadhi mume wake na vile vile anahifadhi mali za mume wake. Huu ni mwanamke mwema. Baada Allah na taa, kumtii mume wako ni katika jambo ambalo si la maasi. Mume wako akikuamrisha maasi usimtii. Lakini kama ni jambo ambalo si la maasi, ni lazima mke amtii mume wake. Baada Allah katika mafunzo ya Mtume sallam, akamwamrisha mwanamke asitoi chochote katika nyumba yake isipokuwa kwa idhini ya mume wake. Yule ambaye anakwenda kuitika simu huko nje na hutuba iko natolewa, amuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Uenda khutuba yake sikubaliwi. Watu tumche Allah subhanahu wa ta'ala, msiweke dunia mbele mkamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapozungumza katika sala ya Jumaa, khutuba yake huyu inaharibika. Vipi unakwenda kuitika simu wakati unasikia khutuba ya Jumaa? Katika mafunzo ya Mtume swalla sallam, anawafunza watu, anasema Mtume la tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idhni zawjiha. Mwanamke asitoi chochote katika nyumba ya mume wake mpaka kwa ruhusa ya mume wake. Asitoi chochote isipokuwa kwa ruhusa ya mume wake. Mume wake atoe mpaka mumpe idhni, toa ndio atoe. Lakini mwanamke asitoi chochote katika nyumba ya mume wake bila idhni ya mume wake. Baada Allah, katika jambo la mwisho ambalo Mtume ametuhusia, akasema Mtume sallam katika hadithi ya Abu Huraira ambaye kapokea al-Bukhari wa Muslim, la yahillu lilmar'ati an tasuma wa zawjuha shahid illa bi idhni, mwanamke asifunge saumu za sunna hali ya kuwa mume wake yuko isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Mpaka idhni ya mume wako akuruhusu ufunge ndio funga saumu za sunna, lakini kama mume wako hajakuruhusu kufunga saumu ya sunna usifungi. Wala ya'dhan fi baitihi illa bi idhni, na hili ni jambo ambalo wanawake wengi huteleza. Na wala mwanamke asimruhusu yeyote katika nyumba yake isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Usimuingize rafiki yako, sawa aina mwanamke au mwanaume, usimuingize katika nyumba ya mume wako isipokuwa kwa idhni ya mume wako. Na ukifanya jambo hili unakuwa umekwenda kinyume. Na vile vile katika wasia wa mwisho Allah, na wasia wa wanawake wasitokitoke katika majumba yao. Qala ta'ala waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. tulieni katika majumba yenu na wala msitokitoki kama walivyokuwa kitoka wanawake wa kijahiliya. Anasema Mujahid, kanat almar'atu takhruju tamshi baina yadayhi aw baina yadayi ar-rijal fadhalika tabarruju al-jahiliya. Wanawake walikuwa wakitoka zama za ujinga, wanapita pita mbele ya wanaume wakienda kwenda huko na huku ni kutoka toka kwa ujinga. Kwa hiyo wanawake wasitoke katika majumba yao mpaka kwa idhini ya waume zao, bali watulie katika majumba yao. Ibadallah, kwa nini leo nimeleta hutuba hii ya mafunzo ya ndoa? Wiki iliyopita kuna kituko ambacho kilipitikana mjini, na kituko hichi ni masikitiko yaliokuwa makubwa. Leo Waislamu tumeacha mafunzo ya Mtume Muhammad SAW sallama, tukakamata mafunzo yetu tukayapeleka kwa watu waovu. Kuna hawa kina mama ambao wanajiita kwao ni wasomo, wa mama waovu kikweli kweli, na kila mwanamke ambaye amekwenda kualikwa na mama kama hao huwa hawadumu katika ndoa. Mmoja katika hao wasomo ambao leo wababa wa Kiislamu na wamama wa Kiislamu mnaacha mafunzo ya Qur'ani na Sunna kwa kuwafunza watoto zenu ndoa, mnawapeleka watoto zenu kwa wamama washangingi kama hao ili wawafunze mafunzo ya ndoa. Tazameni huyo somo, hadahu Allah, ana mwongozi. Wiki iliyopita video zikatembea kwenye mitandao, mama huyo wa Kiislamu kwanza amewadhalilisha wamama wote wa Kiislamu. Mama huyu alizungukwa na wanaume, wanaume zaidi ya 10 wamemzunguka. Kisha mwanaume mmoja akatoa tupu yake nje. Kisha mama yule ambaye ni somo akaanza kulamba tupu ya bwana yule. Na huku kuna masimu ambayo yanamshika video. Mama huyu ambaye kafanya kituko kama hichi alikuwa amevaa jilbabu. Na video hii imetembea sehemu zote, kuonesha mama wa Kiislamu ambaye kavaa jilbabu na mama huyu ni miongoni mwa wale wasomo ambao nyinyi mnakamata mabinti zenu mnawapeleka kwa hawa wafunze ndoa. Mama huyu ambaye leo amenyonya tupu ya mwanaume, he? Akizungukwa na wanaume watupu na kamera zikimkamata huku na video yake imekwenda huko, mama huyu ana mafunzo gani katika ndoa za Kiislamu? Ama mama huyu atamfunza nini wewe binti yako? Kwa nini Waislamu leo tumeacha mafunzo ya Mtume SAW na mafunzo ya Qur'ani na Sunna tukaenda katika mafunzo ya wamama waovu kama hawa? Kisha mama huyu katika maneno ambayo ametufikia anakwambia, akiambiwa jambo hilo anawajibu watu, kama nimeyafanya si mdomo wangu? Hana hata aibu. Aibu za kuzaliwa hana. Kisha wewe unakamata binti yako na kwenda kwa mtu kama huyu hata amfunze ndoa? Huu somo atamfunza nini? Uenda hata huyo somo ukimweka hapa usome suratul Fatiha hajui. Kisha atamfunza nini binti yako wewe maisha ndoa? Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na mtambue kuwa kina baba mtaulizwa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kwa vile ambavyo mifarini mmevichunga. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoze sote kwa jumla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.